อนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์สมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นโคสิตารามเขตกรุงโกสัมพีณที่นั้นแลท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบได้ตรัสรู้วิธีบรรลุช่องว่างในที่คับแคบเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโศกะความเศร้าโศกและปริเทวะความร่ำไรเพื่อดับทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานคือจักษุตาชื่อว่าจักเป็นจักษุนั้นนั่นเองคือรูปเหล่านั้นก็จักไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จักไม่รับรู้รูปเหล่านั้นโสตะหูชื่อว่าจักเป็นโสตะนั้นนั่นเองคือเสียงเหล่านั้นจักไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จักไม่รับรู้เสียงเหล่านั้นคานะจมูกชื่อว่าจักเป็นคานะนั้นนั่นเองคือกลิ่นเหล่านั้นจักไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จักไม่รับรู้กลิ่นเหล่านั้นชิวหาลิ้นชื่อว่าจักเป็นชิวหานั้นนั่นเองคือรสเหล่านั้นจักไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จักไม่รับรู้รสเหล่านั้นกายชื่อว่าจักเป็นกายนั้นนั่นเองคือโผฏฐัพพะเหล่านั้นจักไม่รับรู้อายตนะนั้นและอายตนะนั้นก็จักไม่รับรู้โผฏฐัพพะเหล่านั้นเมื่อท่านพระอานนท์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้ถามท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์คนผู้มีสัญญาเท่านั้นหรือว่าคนไม่มีสัญญาไม่รับรู้อายตนะนั้นท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุคนมีสัญญานั้นก็ไม่รับรู้อายตนะได้หรือคนไม่มีสัญญาก็ไม่รับรู้อายตนะนั้นได้ท่านพระอุทายีถามว่าผู้มีอายุคนผู้มีสัญญาอย่างไรจึงไม่รับรู้อายตนะนั้นท่านพระอานนท์ตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้แลย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้นภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้แลย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้นภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้แลย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้นผู้มีอายุครั้งหนึ่งผมพักอยู่ณอัญชนะมิขทายวันเมืองสาเกตครั้งนั้นแลภิกษุณีชื่อชดินละภาคิกาเข้าไปหาผมจนถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรครั้นแล้วได้กล่าวกับผมดังนี้ว่าท่านอานนท์ผู้เจริญสมาธิใดอันกิเลสน้อมไปไม่ได้นำไปไม่ได้ไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งชื่อว่าตั้งมั่นแล้วเพราะหลุดพ้นชื่อว่ายินดีเพราะตั้งมั่นชื่อว่าไม่สะดุ้งเพราะยินดีสมาธินี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีอะไรเป็นผลเมื่อชลินละภาคิกาภิกษุณีกล่าวอย่างนี้แล้วผมได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นว่าน้องหญิงสมาธิใดอันกิเลสน้อมไปไม่ได้นำไปไม่ได้ไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งชื่อว่าตั้งมั่นแล้วเพราะหลุดพ้นชื่อว่ายินดีเพราะตั้งมั่นชื่อว่าไม่สะดุ้งเพราะยินดีสมาธินี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีอรหัตเป็นผลผู้มีอายุภิกษุผู้มีสัญญาอย่างนี้ ย่อมไม่รับรู้อายตนะนั้นอานันทสูตรที่6จบโลกายาติกะสูตรว่าด้วยพราหมณ์ผู้ชำนาญคัมภีร์โลกายัตครั้งนั้นพราหมณ์ผู้ชำนาญในคัมภีร์โลกายัตสองคนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมท่านปุรณกัสสปะเป็นสัพพัญญูเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้เห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยญาณอันไม่มีที่สุดท่านพระโคดมแม้แต่ท่านนิครนนาตบุตรนี้ก็เป็นสัพพัญญูเห็นสิ่งทั้งปวงปฏิญญาญาณทัศนะอย่างเบ็ดเสร็จว่าเมื่อเราเดินยืนหลับและตื่นอยู่ญาณทัศนะได้ปรากฏต่อเนื่องตลอดไปเธอกล่าวอย่างนี้ว่าเรารู้เห็นโลกอันไม่มีที่สุดด้วยญาณอันไม่มีที่สุดท่านพระโคดมทั้งสองคนนี้ต่างพูดอวดความรู้กันต่างพูดขัดแย้งกันใครพูดจริงใครพูดเท็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยพราหมณ์เรื่องที่คนทั้งสองคนนี้ต่างพูดอวดความรู้กันต่างพูดขัดแย้งกันใครพูดจริงใครพูดเท็จนี้จงพักไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพราหมณ์เหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่าพราหมณ์เปรียบเหมือนบุรุษสี่คนยืนอยู่สี่ทิศต่างมีฝีเท้าวิ่งได้เร็วและก้าวได้เร็วพวกเขาต่างมีฝีเท้าเร็วเช่นนี้เปรียบเหมือนนายขมังธนูถือธนูไว้มั่นศึกษามาเจนจบฝีมือช่ำชองผ่านการประลองฝีมือมาแล้วพึงใช้ลูกธนูชนิดเบาๆยิงเงาตาลด้านขวางให้ผ่านไปได้โดยไม่ยากและยิงได้รวดเร็วกว่าการก้าวเท้าดังที่กล่าวมาเปรียบเหมือนจากมหาสมุทรในทิศตะวันออกถึงมหาสมุทรในทิศตะวันตกถ้าบุรุษผู้ยืนอยู่ทางทิศตะวันออกพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินไปถึงที่สุดโลกเขางดกินดื่มเคี้ยวและลิ้มงดถ่ายอุจจาระและปัสสาวะงดหลับและพักผ่อนเขามีอายุ100ปีมีชีวิตอยู่100ปีเดินไปได้ตลอด100ปียังไปไม่ถึงที่สุดโลกเลยจะพึงตายเสียก่อนในระหว่างถ้าบุรุษผู้ยืนอยู่ทางทิศตะวันตกละถึงทางทิศเหนือละถึงถ้าบุรุษผู้ยืนอยู่ทางทิศใต้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะเดินไปถึงที่สุดของโลกเขางดกินดื่มเคี้ยวและลิ้มงดถ่ายอุจจาระและปัสสาวะงดหลับและพักผ่อนเขามีอายุ100ปีมีชีวิตอยู่100ปีเดินไปได้ตลอด100ปียังไปไม่ถึงที่สุดโลกเลยก็จะพึงตายเสียก่อนในระหว่างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราจะไม่กล่าวว่าบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงที่สุดโลกได้ด้วยการวิ่งไปเช่นนี้แต่เราก็ไม่กล่าวว่าบุคคลยังไม่ถึงที่สุดโลกจะทำที่สุดทุกข์ได้พราหมณ์กามคุณ5ประการนี้เรียกว่าโลกในอริยวินัยกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูละถึง 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5.โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดพราหมณ์กามคุณ5ประการนี้แลเรียกว่าโลกในอริยวินัย ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกคนพวกอื่นกล่าวถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้แม้เราเองก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้ภิกษุบรรลุทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเราก็เรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกคนพวกอื่นกล่าวถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้แม้เราเองก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้ภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาเราก็เรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกคนพวกอื่นกล่าวถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้ภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ละถึงภิกษุล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ละถึงภิกษุล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เราก็เรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกคนพวกอื่นกล่าวถึงภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้แม้เราก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ภิกษุนี้ก็เกี่ยวข้องกับโลกสลัดตนออกจากโลกไม่ได้ภิกษุล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาเราเรียกว่าภิกษุนี้ถึงที่สุดโลกแล้วอยู่ในที่สุดโลกข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้โลกายติกะสูตรที่7จบเทวาสุรสังคามสูตรว่าด้วยสงครามระหว่างเทวดากับอสูรภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประจันหน้ากันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกอสูรชนะพวกเทวดาแพ้พวกเทวดาที่แพ้ได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพวกอสูรได้ไล่ตามไปครั้งนั้นแลพวกเทวดาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกอสูรกำลังไล่ตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองพวกเทวดาได้รบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สองแล้วแม้ครั้งที่สองพวกอสูรก็ชนะอีกพวกเทวดาแพ้และพวกเทวดาที่แพ้ได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือพวกอสูรได้ไล่ตามไปภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพวกเทวดาได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกอสูรกำลังไล่ตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สามพวกเทวดาได้รบกับพวกอสูรเป็นครั้งที่สามแล้วแม้ครั้งที่สามพวกอสูรก็ชนะอีกพวกเทวดาแพ้พวกเทวดาที่แพ้ต่างก็กลัวพากันเข้าไปยังเทพบุรีก็แลพวกเทวดาที่อยู่ในเทพบุรีได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พวกเราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่พวกอสูรจะทำอะไรเราไม่ได้แม้พวกอสูรก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พวกเทวดาได้มีเครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่ พวกเราจะทำอะไรพวกเทวดาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอสูรได้ประจันหน้ากันแล้วในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้พวกอสูรที่แพ้ได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศใต้พวกเทวดาได้ไล่ตามไปครั้งนั้นแลพวกอสูรได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทวดากำลังไล่ตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกเทวดาเป็นครั้งที่สองพวกอสูรได้รบกับพวกเทวดาเป็นครั้งที่สองแล้วแม้ครั้งที่สองเทวดาก็ชนะอีกพวกอสูรแพ้พวกอสูรที่แพ้ได้พากันหลบหนีมุ่งหน้าไปทางทิศใต้พวกเทวดาได้ไล่ตามไปภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพวกอสูรได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเทวดากำลังไล่ตามมาทางที่ดีเราควรรบกับพวกเทวดาเป็นครั้งที่สามพวกอสูรได้รบกับพวกเทวดาเป็นครั้งที่สามแล้วแม้ครั้งที่สามพวกเทวดาก็ชนะอีกพวกอสูรแพ้พวกอสูรที่แพ้ต่างก็กลัวพากันเข้าไปยังอสูรบุรีก็แลพวกอสูรที่อยู่ในอสูรบุรีได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้เราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลากลัวอยู่พวกเทวดาทำอะไรเราไม่ได้แม้พวกเทวดาก็ได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้พวกอสูรได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่พวกเราจะทำอะไรพวกอสูรไม่ได้ภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันสมัยใดภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่สมัยนั้นภิกษุมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่มารจะทำอะไรเราไม่ได้แม้มารผู้มีบาปก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ภิกษุได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่เราจะทำอะไรภิกษุไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุบรรลุทุติยฌานบรรลุตติยฌานบรรลุจตุตถฌานสมัยนั้นภิกษุได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่มารจะทำอะไรเราไม่ได้แม้มารผู้มีบาปก็ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ภิกษุได้เครื่องป้องกันตนจากความขลาดกลัวอยู่เราจะทำอะไรภิกษุไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้อยู่เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาภิกษุนี้เราเรียกว่าทำให้มารสิ้นสุดไร้ร่องรอยปิดตามารผู้มีบาปจนมองไม่เห็นข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้วภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อยู่ละถึงล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่ละถึงล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ละถึงล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทียิตนิโรธอยู่อาสวะทั้งหลายของเธอหมดสิ้นแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาเราเรียกว่าภิกษุนี้ทำให้มารสิ้นสุดไร้ร่องรอยปิดตามารผู้มีบาปจนมองไม่เห็นข้ามพ้นตัณหาเครื่องข้องในโลกได้แล้วเทวาสุรสังคามสูตรที่8จบนาคสูตรว่าด้วยการหาความสงบของพญาช้างภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าขนขวายเที่ยวหากินอยู่เหล่าช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กเดินไปข้างหน้าข้างหน้าทำลายยอดหญ้าพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัด ระอารังเกียจเพราะการกระทำนั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าขนขวายเที่ยวหากินอยู่เหล่าช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กต่างก็พากันกินกิ่งไม้ที่หักลงมาพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทำนั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าลงสู่ท่าน้ำเหล่าช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กต่างก็เดินไปข้างหน้าข้างหน้าใช้งวงกวนน้ำให้ขุ่นพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทำนั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อพญาช้างที่อยู่ในป่าขึ้นจากท่าน้ำแล้วช้างพังย่อมเดินเสียสีกายไปพญาช้างที่อยู่ในป่าย่อมอึดอัดระอารังเกียจเพราะการกระทำนั้นภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นพญาช้างที่อยู่ในป่าได้มีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราอยู่พลุกพล่านไปด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาดื่มน้ำที่ขุ่นและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปทางที่ดีเราควรหลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวต่อมาพญาช้างนั้นได้หลีกออกจากโขลงไปอยู่ผู้เดียวกินหญ้ายอดไม่ด้วนไม่ถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่ตนหักลงมาดื่มน้ำที่มีขุ่นและเมื่อพญาช้างนั้นขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไปภิกษุทั้งหลายสมัยนั้นพญาช้างที่อยู่ในป่ามีความคิดอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราอยู่พลุกพล่านไปด้วยช้างพลายช้างพังลูกช้างใหญ่และลูกช้างเล็กกินหญ้ายอดด้วนถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาดื่มน้ำที่ขุ่นและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำก็ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไปบัดนี้เรานั้นได้หลีกออกจากโขลงมาอยู่ผู้เดียวกินหญ้ายอดไม่ด้วนไม่ถูกช้างเหล่านั้นแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงมาดื่มน้ำที่มีขุ่นและเมื่อเราขึ้นจากท่าน้ำก็ไม่ถูกช้างพังเดินเสียดสีกายไปพญาช้างนั้นใช้งวงหักกิ่งไม้ใช้กิ่งไม้ปัดกายมีใจเบิกบานบำบัดโรคคันภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันสมัยใดภิกษุอยู่พลุกพล่านไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรธีและพวกสาวกของเดรธีสมัยนั้นภิกษุมีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้เราแลอยู่พลุกพล่านไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรธีและพวกสาวกของเดรธีทางที่ดีเราควรหลีกออกจากหมู่ไปอยู่ผู้เดียวเธอใช้สอยเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าทึบที่กลางแจ้งลอมฟางเธอไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีหรือไปสู่เรือนว่างก็ดีย่อมนั่งคูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอละอภิชฌาในโลกได้มีใจปราศจากอภิชฌาอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอภิชฌาและความมุ่งร้ายคือพยาบาทได้แล้วมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทละถีนมิทะปราศจากถีนมิทะมีอาโลกสัญญากำหนดหมายแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะละอุทัจจกุกกุจจะเป็นผู้มีฟุ้งซ่านมีจิตสงบภายในอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทจักกุกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามวิจิกิจฉาได้แล้วไม่มีวิจิกิจฉาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาเธอละนิวรณ์5ประการนี้ที่เป็นเครื่องเศร้าหมองใจทอนกำลังปัญญาสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอมีใจเบิกบานบำบัดกิเลสดังโรคขันได้บรรลุทุติยฌานตติยฌานจตุทฌาน